سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. سورة حشر دا قرآن حکیم پر ترتیب عثمانی کے یوکم شپیتم او پر نزول قرآن کے یو دپا سلم پست سورة البینی نازل شوی دی. ندی سورة دعوة دا الزجر والتخویف یا تخویف دنیاوی، چونکہ ردی نمخ کی صورت مجادلہ کی اللہ زجر ذکر کو دپار دو منافقینو او د یہودو او د غیب خپل میس کے ردوست ہے. دی صورت کی عمداغی دپار تخویف دنیاوی ذکر کی اللہ وی مثال اور ہے. نمخ کی صورت پاخر کی تیر شو علا ان حزب اللہ هم المفلحون، دا اللہ ڈل و کامیاب ہے. ندی صورت دا ولنا اللہ شروع کی اوصاف دا مفلحین ذکر کی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. مخ کی صورت کی تیر شو لاغلبن انا و رسلی، دا اللہ وعدوا زو زما پیغمبران دا با دنیا کی غالبی زما پا دشمنانو بانی. دی صورت کی اللہ مثال دکر کئی سنگ با غالبی، نا اللہ وی مثال تے ہو گورا. دا صورت مشتمل دے پیو پینزو خبرو بانی. اول دا اللہ توحید سبح للہ ما فی السماوات. دویم هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، در سورۃ دعوۃ تخویف دنیاوی نددی اهل کتاب دے او خاص قبیلے چ بنو نذیر داغی او مثال ول ذکر کی. دا تخویف دے دا پارا ذکر کی دنیاوی مو او اخروی، ولهم فی الاخرة عذاب النار. ذالک بی انہم شاقوا اللہ و رسولہ، دے علت ذکر کی جدیل اللہ دی دنیا کم سزا ورکلا و آخرت کی بولہم عذاب ورکی، دا ولی علت سدے بی انہم شاقوا اللہ و رسولہ. نمخ کی صورت پاخر کے تیر شوی من حاد اللہ و رسولہ، دلتوی ذالک بے انہم شاقوا اللہ و رسولہ، لوی دشمن دے درب دا اللہ سر دے جگڑے. نبیائیو خیالو یا وہمو ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على وصولها لسر داغي جواب اقل اللہ نمال الفیح کم احسان جی اللہ کرو مومنانو بانی چکل بنو نذیر از غلول داغینا مال غنیمت پاتشن داغی تقسیم کی او داغی مصارف ذکر کی چی دا بچالا ورکوئے اول دا اللہ توحید سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی خاص اللہ ما آغسو فی السماوات چی پاس معلونو کی دی و ما فی الارض او حقا چی پاس مکہ کی دی ما لفظ راوڑ دے دوارو زینو کی او دا عام دے نفی السماوات پاسمانونو کی صدی ہر سوک چی دی ہر شے چی دے کاغا نور دے او کس پومیدہ او کس سوری دی کاغا ملائک دی او اللہ علم دے چی پاسمانونو کی بسی پدی ازمکا کی کاغا انسانان دی زبی الارواح دی او غیر ذوی الارواح دی غرون دی ونی دی بوٹی دی حیوانات دی پا دی ازمکہ کچھ کم یو شیر اللہ وی تا تا بیا معلومی او یانا خدور از دکا چی اللہ وی زما تسبیح ہوئی نو تسبیح مانا سدا سبحان اللہ دا سبحان اللہ مطلب سدے چی اللہ دا شریکانو نپاک دے سبحان اللہ دیر خلق په دنیا کې تیغي الله له شریکان کتلی وګنه يهود وګوره نسوارا وګوره چا ول انبیا شریک کړو چا پیریان وسره چا نور سپمه چا د ور دنیا کې خدای یوشي بندگی شوی دا هر یوشي ته خلق دا تندې لګولې او دا غیر قبرونه چا پیره ګرځیدلی نیکان بنیان الله وی دی اسمانونو کې وګوره او د ځمکې کې وګوره دا تمام کائنات ما د شرک نه پاک ګڼي اللہ سرے سوکھ صدار و شریک نشتا دا انسان ڈیر جرت مند ہے پہ انسانانو کی گور دس پیدا شوی ریغی نیکان بنیان و سر شریکان و حصداران گردو لی دی ویدائی دبرخ خاوندان او دے نازو لی دی نو دنیا کے دا ہر یوشی دا رب نسیوا دا ہر یوشی عبادت شوی دے نو دے دا غصر شریکان گردو لی دی پہ عبادت کی چوی پیر رامدس شند دا قید صدا چی پیر زما آواز آوری زما د حاله خبر دی نو دا صفت خو د الله دی د الله صفت دی پیر صاحب له ورکړه نو که دا صفت چا اور له ورکړی دی که پیریانو له ورکړی دی دغه یې د الله سره شریکان ګرځولي دي په دغه صفتونو کې الله وایي زه د دې خبرو نه پاک یم ملائک زما تسبیح وایي او ځمکه او اسمان او په دې کې چې څه دي دا زما تسبیح وایي ما پاک ګڼي شریکانو نه وهو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دے داغا مقابلہ سکنشی کولے العزیز چاہتا ہوئی اللذی لا یرام جناکو اغا ذاتو چی سوک دا جگڑ پہ ارادہ داغا خوال نشی ورتے دا قسطم سکنشی کولے دا ارادم سکنشی کولے کاسمانون والدی و کزمکی والدی دا ترو سپوری چا پا خیال کرانے لے چرا دا اللہ سر و مقابلہ ہوئی عزیز اغا ذات تاوی چی خپل فیصلہ کئی او داغه نه پدې کې څوک تاسو ته شي کولې نه څوک مقابله کولی شي اول حکیم په هر کار کې حکمتونو والا په بر کائنات دی او کلاند کائنات دی چې سوره مخلوق پیدا کړې ده نو په هر څه کې داغه حکمت دی هو الذی اخرج الذین کفروا دا رسول الدعوه ده دا الله غذات اخرج الذین کفروا چراوی استو راوی اخکر اگر کسان چې کفر کړو من اهل الكتاب دا اهل کتابونه د کوم ځای نه راويستو من دیارهم د کورونو خپلونه دا کورونه خپلو او الله پیغمبر ته حکم وکړو مؤمنانو پیغمبر په الله ورواچول وته وی لاړ شه او دی د دې علاقینا د دې خپلو کلونه او د دې خپلو کورونه نه وباسه قبیله و د بنو نذیر مشهور قبیله و یو بنو قریزه و یو بنو نذیر د قریزه واقع هم راغلی او د دې دام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راغی نو دې سره صلح و اذا به تاسو سره جنگ نه کوم تاسو به نه کوي دی په خپل صلح پاتې نشو غدر او خیانت وکړو تاسو ډیرو خلکو خیانت کړو قریزه هم کړو مکی والا سره یو ځای شو د پیغمبر خلاف حالانکه غیم صلح و دا پیغمبر سره هغه عہد پیمان کړو چې مونږ به دا شی نه کوو تا سره څوک جګړه کوي به مونږ به هغې سره څه قسم امداد نه کوو تاسو مقابلې ته نه راځو نه به هغې سره مالی امداد کوو خو چونکې یهودو او یهودو ټول عمر هغې په غدر او په خیانت کې تېرېږي دا دا یوه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په دی باندې ورواچول وي ځانو رسوي دي خپل قلاګانې خپل باغونه خپل کورونه هر څه د دی وو خو انسان چې کله د الله نه فرمانی وکړي نو بیا ذلیل شي الله وی کور ستا دی خو اوس به بلته پاتې کېږي ځمکه جایداد او باغ ستا دی خو اوس به بلته پاتې کېږي ته د دې د اوسېدو قابل نه یې دا اللہ غی تے اشارہ کی ہوا اللذی دا اللہ غذات تے اخرج اللذین کفرو چرا اخکلیو اگر کسان چا کفر کرو من اہل الكتاب دا لکتابونا من اہل الكتاب و سرم ذکر کی چا گورا دا ملیانو ار وقت با دی کتاب پترخ کی نیولیو تروس دی پا خپل کتاب بانی فخر کی نو ملیانو دا نچے نپویدو دا کم دینے روخ کلو من دیارہم دا کور نخبلو نالے اول الحشر پا اول را غنڈولو لدی پا اول زل را غنڈولو یا پا اول شڑنتوب دی کہ اللہ مومنانو تبیر دی زینے اوبا سے ویشڑی او حکم و تورا اخرجو ویزے اوزے نو آغی ہوئے الہ اینا کم طرف تلار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کرا دی و تیوی الہ زراعات الشام الشام برا طرف و زراعات تی دغا بمیدان محشر و قیامت کم پا دغا زیبان قائمی گی یو ظلب و تبیارا غنڈی گی دا حشر دا دی یهودو یو ظلب ندے دا دن بے حشر آغا وقت کشه و زمانه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی علیہ الصلات و سلام بھی وی شڑای ویستل وی شڑل یا خیبر تلاڑو یا زراعات تلاڑو دویم حشر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا خپل وقت کی در خیبر نرا پا مخک رو نشام تیرو دولا درم حشر در قیامت نمخ کی وور بور پسی حدیث کرادی در قارد عدن نبی را روان کی ور یا ور دی حقیقتن او یا فتنه ده هغه وخت کې به برپا شي قیامت لا نه دی قائم شوی خو د قیامت تعلیماتو نه دی نو بس دی چې کوم دی شپه تیری نو هغه ور به ورسره هلته شپه تیری چې کوم دی غرمه کې آرام کوي نو هغه به ورسره هم آرام کوي خو چې راپاسي او راویخیږي نو دی به مخکې او دا ور به ورپسې دغه یې درېم او څلورم حشر د قیامت په ورځ باندې دی اول الحشر مفسرینو دلته دا روایت ذکر کړی دی چې ځمکه د محشرو هغه شام دی دا زراعت شام چې یادیږي بعضې خلک وایي که نه عرفات ته به راغونډېږو غلطه را دغه د دې د لاندې مفسرینو ذکر کړي دي چې مراد د محشر نه چې مونږ وایو محشر او میدان محشر دا به شام وي لاول الحشر ما ظننتم ستاسو دا ګمان نه و چا ته وایي الله مؤمنانو ته وایي ولې دا خو مضبوط خلق و مضبوط قوم و پتے زے کے اسے دو پیغمبر لا دلتا نو راغلی دی دلتا قائم مقام او سو خزرجو او بنو قریزا او بنو نذیر او بنو قینقاع دادری مشهور قبیلی دی بدلتا پات کی دین او دامل خور دیو ما ظننتم ستاسو دا گمان نو یخرجو جدی بوزی و ظنو او دا دیم دا گمان و یقینو انهم مانعتهم حصونهم من الله چی یقینن دی من کون کی دیدی لرا قلاگانی ردی من اللہ دا اللہ دا عذابنا دا اللہ را سختنا اگی دا سی قلاگانی جوڑی کردی وی چی اگی دا یقینو چی منگا با دی قلاگانو کی یو منگا ردی نسو کستی نشی که هر سکیگی نو کیگی بخو دا قلاگان زمونږ نه سوک ماتولی شي او نه په مونږ باندې سوک راتلی شي دیتا چې مونږ ته وباسي او دا غ قبضه کی. نو دا غی عقیده جوړه وا په خپل قلاگان باندې په خپل قوت او طاقت باندې. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا پس راغ دیتا الله دا غزای ناشری دی په خیال او په ګمان کې نو د دې وروډا په خیال کې نو چې مونږه به دې ځکه ګیری وو. آتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخت په دور نه وته شو شپږ ورځې په کې تیر شوې. صحابه او محاصره وکړه او اخر دا چې دا مجبور شو نو دې ته تیار شو چې بس تا سره مونږه خبره کو که چېرته چا په ایمان راوړو نو ایمان یې راوړو او نورو پته یې وځې نو څنګه به وځو. دا زمونږه کورونه چې پاتې شو لرګي پاتې شو اوسپنې پاتې شوې پلانې شې پلانې شې وی بس په اوښ باندې چې ځان سره سوړی شې نو هغه تاسو ته اجازت د دین علاوه نور سنا. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا دا دی غدر وکړو خیانت یې وکړو چې کله غدر او خیانت نه وو نو په دی باندې څوک نشو ورتلې. ولې پیغمبر ورسره عهد پیمان کړو صلح ورسره کړو نو چا دې ته غږ نشو کولې خو د دینه نقصان شو. نو الله حکم کوي لری کوي دې ملک نه وشړي خپل کورونه پاتې شو خپل ځمکې پاتې شو خپل کلی پاتې شو. انسان ذلیل او رسوا شي کله چې د الله د حکم نافرمانی وکړي. فآتاهم الله پس راغ دې ته الله یعنی عذاب د الله من حيث لم يحتسبوا یا د الله قوت او د الله لخر او د الله امداد دا غزای ناج دین په خیال او په ګمان کې نه و. وقذف فی قلوبهم الرعب او غرض الله پذلون رضی کی یرا دا خو الله پیغمبر له صفت ورکړو ځکه پیغمبر ویلو نصرت بالرعب مسیرة شهر او شهرین او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زما امداد شوی د الله تر طرف نه پر رعب سره چې دشمن به زمانه یریږي سورا اندازه کی دا غزه ته به دو میاشتو منځلی خو چې هغه نوم ووري چې محمد صلی الله علیه وسلم نو الله دا هغه په دې نوم کې دومره رو بچولې دی چې کافرانو باندې زلزله راشي هلته یې رنګونه زیړ شي هلته په یره شي بیا ولا خوب نه وردي. نو دلته که دا ډېر زوره ورو وسلې مسلې او هر څه ورته مقامي خلق وو خو الله د هغې په زړونو کې یره وغورځوله. یخربون بیوتهم هغې بروانول کورونه خپل ایدیهم په خپلو لاسو و اید المؤمنین او په لاسو د مؤمنانو خپل کورونه او په خپل روانو هغې ته پته ولګېده چې اوس دا زمونږ نه پاتې دی مونږ به ردی نه ځو. مؤمنان هم لګیا وو او هغې ته هم وروانه وی او یا هغې په خپله لګیا وو دوی په خپله لګیا وو. فاعتبروا یا اولی الابصار نو عبرت حاصل کے خاوندانو دا عقل قیاسو کے لکنا اے پوا خلقو اے خیارانو دنیا. فاعتبروا یا اولی الابصار اللہ مکیوا لو توی او دا سے ہر یو عقل من او خیار دوی چھ دے خلقو دا حالنا عبرت والے چھ دا معزز خلقو دا مولیانو دا لکتابو دا آغا خلقو چې دعوی بے کولی چې مونږ د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دین یو خو چې کله دا غی نه نافرمانی وشوا او غدر یو کو خیانت یو کو دا غی حال څه شو خپل کور ته نه پاتې شو خپل ملک ته نه پاتې شو خپل باغ او باړې ته نه پاتې شو. نو تاسو هم غره خیال وکئ تاسو نه هم سبا پاتې شي. ولولا کتب الله علیهم الجلاء او که چېرې نه ویلی کله الله په دې باندې دا جلا وطنی دار دی ملک نتلل بل ملک تا جلاسته وی د یو ملک نتلل بل ملک تا کچری دا په دی باندې الله نه مقرر کړی. لا عذبهم فی الدنیا نو خامخا سزا به ور کړی ودی د دنیا کې ولهم فی الاخره عذاب النار او ردی د پارا په اخرت کې عذاب د اور دی. څنګه چې الله مثال د دې ذکر کو د تخویف دنیاوی چې دنیا کې زه یو قوم له سزا ورکوم ولی زما د مومنانو سره زما د موحدینو سره زما د پیغمبرانو سره غدر وکي او خیانت وکي نه الله وی دا ردی قابل شي چې کله او کور او مال او دولت هر څه بده نه پاتې شي که ځان سره په جیب کې سوړی شي خو ډېره خدا او کنی نو د دغه اجازه تم نشته. هغه مال او دولت الله والی او مومنانو له پیغمبر لیول کی علت دې څه دې نه الله وجه ذکر کی. ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله دا پدی وجہ چی دی دشمنی کڑے وا دا اللہ او داغه پیغمبر سرا دا کتابیانو دا مولیانو دا علماو دا پیرانو دی بس کر کاو دا دی گرجی وی دا دی کنیسی وی دا دی ټول دا اللہ رضا دا پار جو کڑی او تسبیح بو سرا وی ذکرو نہ بشورو خبا قاعده پدی کی منز او دس پکیو احکام شرعیه او پدی کی خپل میں اس کے باغی لگیاو او تروس پورشتا خو اللہ وی دا وطن نہ بدی وباس دا کور نہ بدی وباس ستا پا کور او ستا پا وطن بانی ببل راولم دا وطن بداغنی وزا بیغل ورکم خوستان بیوالم دا ولی ذالک بی انہم شاق اللہ ورسولہ دا یواز دا لی کتاب سر خبر روا دا یواز دا یہودو او دا بنو نذیر سر خبر روا نا قیامت تر وزی پوری دا رب دا اللہ وزی تی سوکم دا اللہ سر دشمنی کی دا اللہ دا پیغمبر سر دشمنی کی نو دا با دشمنی نی دا اللہ در پریخ دے او سورا سو در جوڑ شوی دی شمارا نشتر دی پا ہر یو ملک کی پا ہر یو کلی کی پا ہر مقبرہ کی وگورا ذالک بی انہم شاق اللہ و رسولہ دا پیغمبر دا دن نسوکڑو خبر ندی دا اغا سنت رو سوک پیجنی نا دا اللہ سر دشمنی دا اللہ دا پیغمبر سر دشمنی دادا چی دا اللہ حکم نمانی نو دا اللہ دشمنی دا اللہ دا حکم پزے دا شیطان حکم مانی دا اللہ دا دوستے پزے دا شیطان سر دوستی کے اگر رضا کے اگر خوشالے او اللہ خپا کے شاق اللہ و رسولہ دا پیغمبر سنتو دا پیغمبر دینو اگر شریعت چی اگر ویلیو وی ما تاسو تفریخو دا تک سپین دے او دیر سپا دے او کردگی نسو کولی نو دا با ظالمی دا با پس دا حلاک دے زمان رستو ما دین دا سپریخو دا چیغا بلکل واضح حلار دا خکارب یو کلا و روڈ دے چی پاغی باندے نانور با دور واضح نی سورا چی دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح دے دے اگا پا زیبانی پری دی یهودیت طرف تروان دے نصرانیت طرف تروان دے دا غیرونا دا غی پشان جامع دا گورنو دا غی پشان جامع دا شادوگانو اگر کار دے نقل و پیخی بکی نو عقیده دا غی پشان دا غی پا انبیاء و عقیده و وزیر علیہ السلام عقیده و عیسیٰ علیہ السلام عقیده و غی بداوی دا دا اللہ زامن دی تا مطلب دا دا اللہ نزولی دی نو مسلمانانو تو گو را غی اولیاء وی دا دا اللہ نزولی دی پا انسانانو کیوم و پا پیریانو کیوم او دا دا اللہ دا برخی خاوندان دی نویت یهودی کنا نصرانی دا خود یهودیان و عقیده و تا دا غی عقیده و آغستی ناغیم دا مزارونو جو کریو او دیم دا مزارونو جو کریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرد نلگ مخی دا مرد نلگ مخی دا ہوئی او پا آغا وقتی چی دا زنکدن سخت و پا غی باندی خولی پر آروانی وی وی اللہ دا پا یهودو او پا نسوارا او بانی لعنتو لی اتخذو قبور انبیائهم و صالحیهم مساجدا اغید النیکان و بنیان و دا قبرون و نجماتو نجم کلی او گمبتون و بجور زیارتون و بشورو آغا خبر تا سننو گوره پا دی خپل ملکی او داسې په نور ملکونو کې اندازه واخلی نرو تاو گوره خزو تاو گوره وڑو تاو گوره لوی تاو گوره دا دنیا مخلوق تے ورمات تے او پار کلی کې زیارت پا هر یو خاریه کې زیارت تے دا د یهودو کار دا د نسواراو کار هغه چې پیغمبر په لعنت لګلو ذلک به انهم شاق الله ورسوله الله چې څنګه دا غین ملک پاک کو او هغه د خپل ملکونو نويستو نو مسلمان د نه ځان ته سوچو کی په نو مسلمان پاتې شوی او ډیرو کې دا سی وشو چې الله د خپل ملک نويست هغه الله د خپل ملک ملک بدر کړ ذلک به انهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله او هغه څوک چې دشمني کوي د الله سره فإن الله شديد العقاب يقين الله سخت عذاب والے دی او دا غد عذاب یو صورت نه دی یو شکل نه دی کله او پتا قحط راشي او کله او پتا باندې ستا میوې به کمې شي اولاد او باغانې به راشي بیماری به ملکې عامې شي زلزلې به شروع شي قسما قسم دا اللہ دا عذاب و قسما قسم صورتو نہیں آگے سوک شمار نشی کولی سنگ چی دا اللہ نعمتون بیشمار دی نو دا سی دا اللہ عذابون بیشمار دی کلا با ظالم بادشاہ پتا باندی راشی کلا با یو بل ملک رانی خیطا دا نخبل ملک پدا نوازی فا ان اللہ شدید العقاب دا اللہ دا حکم نافرمانی اگا دادا چی دا اللہ دشمن سرت دوستی ہوگی اگا خپل کور تراولی اگا خپل کلی تراولی نبیا دا اگا نقل و حرکت تا گور انو اگا سی کینے و اگا سی پاسی اگا سی عقیدہ و اگا سی جامع اگا دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خیستا نمونه تا تا پرتو دا اگا پا جون کی تا اگا پا زیبانی پر خود او دا غیر ندی رنگ و آغستا بس چی اگا سنگو نو تا هم زان اگا سی کور رو رو دا خطا دا اللہ سر دشمنی کولا دا شیطان سر دوستی کولا اللہ وی وزد ما عذاب تا گورنو نو اگا کافر راولی دا اگا پا ملکی کینی وقت نصر پا چا بانی مسلط شو و بنی اسرائیلو باندی بنی اسرائیل سوکو دا خو یو زبر قومو پا دنیا کی زکر زمونگر دی امت نمخ کی امتونو کی دا بنی اسرائیلو نخ خلق نور نو علماء پا غی کیو پیران پا غی کیو نیکان خلق پا غی کیو هر قسم قربانی غی کرده وی او هر قسم سخت پا غی بانی تیر شوی وی نو اغیل اللہ سا عذاب برکو بخت نصر پی مسلط نو دا اللہ کوری تنم واقستو او دروز به دور علالول چه ساندازه دا غی نوا سوکو مسلمانانو کلمه گو چا کلمه ویلی وا نو پا دی قوم با نم پا خوار اغیلی خوردی وییری نو کنی نو دا سه حالت پا مسلمانانو بانه ترشه و چه کافر مشرک براغی او پا لار که بی سڑی رئیسان که و تا بیوی تا کور تا ورش چاڑا روڑا ناقا بورغی چاڑا بیوی روڑا و تا بیوی سملا مسلمان بیلال که ددن دو ربیا غیرت و شجاعت و بادری دا اللہ را غید درون نیس دو دا سه خلقم دی دنیا لی دلی دی فإن اللہ شدید العقاب سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی خاص اللہ علا آغا سوچ پس ماننو کی دی و آغا چی پس مکہ کی دی و هو العزیز الحکیم او دغا اللہ لی غالب و حکمتنو والا هو الذي دال غذات اخرج الذين كفروا شروخ كليوا كسان چ كفر كلو من اهل الكتاب الى اهل كتابنا من ديارهم دخل كورونا لاول الحشر فاول ذل راوندي دو داغي يا فاول شدون توب داغي ما ظننتم ستاسو په ګمان او خاطر کې دانوا اي يخرجوا شدي بوزي وظنوا او دي يقين کړو انهم مانعتهم شيقنن دي بچكون کی دی لرا حسونهم قلاغان دي من الله دا اللہ نا یعنی دا عذاب دا اللہ فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبو پس راغ دی تا اللہ قهر و غضب دا اللہ من حیث لم يحتسبو دا غزین چلی دی پخیال و بگومان کنوا وقذفا اوی غرزولا فی قلوبهم الرعب فضلون ردی کی یرا یخربون بیوتهم بیدیهم روانینن کورون خپل پخپلو لاسنوانی و اید المومنین او پلاسنو دمومنانو فاعتبرو نو عبرت والی ردینا یا اولی الابصار اے اقل مندو ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء او کچر نوے لکلے اللہ پا دیبانی دا جلاوتنی لعذبهم فی الدنیا عذاب بے ورکلو دیتا پا دنیا کی ولہم فی الاخرت عذاب النار اور دید پارا پا آخرت کی عذاب دور دے ولی دالک بے انہم شاق اللہ و رسولہ دا پا دی وجہ چی دی دشمنی کڑی وادا اللہ و دا غد پیغمبر سرا ومن یشاق اللہ اواغ سوک چی دشمنی کڑی دا اللہ سرا فا ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ رے سخت عذاب والا.